राम शरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण थे राजा तटस्थ कैसे राजा है और तटस्थ रहना चुप रहना एक ही है या अलग रहे रास्ते में चलते हो तो बात बताई थी रास्ते में कहीं पत्थर पड़ा है कहीं सूर खड़ा है कहीं गाय खड़ी है कहीं पत्थर पड़ा है तो उस तरफ रहते हो रहते हो तरफ दुनिया तटस्थ हो दुनिया है जैसे तटस्थ हो दुनिया में कहीं सुख है कहीं दुख है आप तटस्थ हो सब चीजें हो जाओ ऐसे ही खास करके भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र तो है खास नजीक पहनते हैं खास नजीक इतना ही है भाई भतीजे भौजाई और पुत्र पुत्री माँ बाप नाम इतना सौ इतना हो मुसलमान के तो धन हो जाए तो हजार नहीं थे आपको क्या फर्क पड़ता है मुसलमान कोई धनी हो जाए तो पड़ता है कोई नहीं धन हो जाए तो चुप रहना तटस्थ रहना ये एक ये दो है चुप रहना यही है थोड़ा फर्क है चुप रहना देखा हो सकता है तटस्थ वो तट पर रहना तटस्थ होता है शुभ रहना अपने शुभ रहने देखा हो जाए तटस्थ पर कुदस्थ होता है साधु पूछते हैं मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाऊंगा क्या बंधन है ये जरा भाई समझा दे मैं मेरा बंधन है मैं और मेरा मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाऊंगा क्या है हाँ बंधन संसार दूसरा बंधन बंधन है आप भगवान से आए हैं भगवान में जाओगे और जब तक मन संसार मेरा नहीं है तो तक जाओगे संसार मेरा नहीं है मान लो भगवान जाओगे आप साक्षात भगवान के अंश है भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ और कोई मेरा नहीं है मैं और किसी का नहीं हूँ मेरा कोई नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ मान लो तरह हो गया मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मेरा कोई नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ तरह हो गया कि नहीं कोई साधु हो जाता है कोई हो जाता है अपना कोई नहीं है संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं पक्के विरोधी परमात्म गए तय गान कोई डूबे सारा सुन तू किसी बंद मात पारा सब ठीक हो जाएगा मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे दूसरा मेरा कोई नहीं है मैं और किसी का नहीं हूँ चार बात। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है और मैं कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान से कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। मान आपका माना हुआ संबंध है नहीं संबंध। मरो तो अगला मना पड़ना है, साथ में रहेगा। मरो तब आपके साथ में कौन रहेगा? जैसे मैं जब साथ में कौन रहेगा? सब तटस्थ है। मरना वो सदमा तो याद रखो, मरे तब मरोगे अकेले, आए तब आओ अकेले, यहाँ अकेले ही जाओ। भगवान एक माला है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। चल बस है, और नहीं हो तो भगवानों को हे नाथ में छूटता नहीं, हे नाथ छूटता नहीं, केवल छूट जाएगा। कहते रहो, कहते कहते नकल से असर बने, नकल करते करते असर जाएगी, कहाँ सो हो तो। मैं और किसी नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। आज आप बीमार हो जाओ तो कोई नहीं है अपना। लोग कहेंगे साहब तेरे पर बोझा भार होगा, मैं नहीं सकते हैं, अरे तू ही तेरे भगत साहब। प्यारे से प्यारे कह देंगे, बोले तो बोले सकते टूटते नहीं बोलेगा। मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं भगवान हूँ, भगवान में है। दो बार दिन में, दो बार दिन में, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ। चार बार, चार बातें मान लो, नहीं माना जाए तो भगवान से कहो मेरी बात मानी नहीं जाती, क्या करो, बात तो सच्ची है, मान नहीं सकता। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, कृपा करो, मिल जाएगा। जो अपने से न हो सके भगवान को कह दो, भगवान सर्वसमर्थ है, अपार शक्ति, अनंत शक्ति है, और भगवान करेगा क्या शक्ति का, शक्ति का क्या करेंगे? हमारे काम आवे, माँ का दूध माँ का थोड़ा ही काम आता है, हमारे भी काम आता है। दूध माँ का काम हमारे आता है, माँ का आता है, माँ के काम तो भगवान की शक्ति हमारे लिए है, भगवान लिए थोड़ी है, भगवान की शक्ति हमारे लिए, हम बेटा है उन्हें हमारे लिए। भगवान को बेटा मान लो, भगवान बाप मान लो, भाई मान लो, संबंधी मान लो, कुछ भी मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, कुछ भी मान तो लो, भगवान को भगवान माना है, मैं भगवान ना हूं। नहीं माना जाए तो भगवान से कहो आप कृपा करो, महाराज मेरे छूटता नहीं, छोड़ना चाहो इतना दोनों से घर गए, इतने घर गए थे, छोड़ना चाहो भगवान कह दो, मैं छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं, मन छूटता नहीं, सच्चे हृदय से भगवान सब करने तैयार है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, अपने बालक पर सब राजी होते हैं, अपने बालक पर माँ बाप राजी होते हैं, भगवान हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे, हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान सदा साथ में रहते, सदा, और कोई साथ में नहीं रहता। भगवान साथ छोड़ते ही नहीं। आप जानो तो और न जानो तो, मानो तो और न मानो तो, स्वीकार करो तो और न करो तो, भगवान तो साथ में रहेंगे, रहेंगे। तो भी मानो बस, और कोई साथ रह सकता ही नहीं, ताकत नहीं किसी में। अगर भगवान साथ नहीं रहे, आप भगवान ताकत नहीं है। दूसरा साथ में रह जो ताकत नहीं है, भगवान में साथ न रहे ये ताकत नहीं। भगवान में सर्वसमर्थ है, पर हमारे न हो ये ताकत नहीं है। भगवान असमर्थ है, भगवान छोड़ दे तो आप भगवान बन जाओगे। सब काम हो जाएगा, सब काम भगवान के समान कोई समर्थ नहीं। ये भगवान हमारे, आप ही हमारे हो, सिवाय आप के मेरा कोई नहीं है। मैं किसी का नहीं हूं, मैं तो केवल आप का हूं, आप मेरे हो। पक्का रहो, पक्का पक्का। आप पापी हो, सज्जन हो, अच्छे हो, मंदे हो, जैसा हूं जैसा आपका हूं, जैसा हूं जैसा आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूं, और मैं किससे कहूं, कौन सुनता है? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई साथ लेने वाला नहीं है, और कोई मेरा नहीं है सिवाय भगवान के, कोई मेरा नहीं। बोला न जानो कोई आलप बुद्धि मन भेगते हैं, पर नहीं जाके हरी हो, मेरा और कोई नहीं है, मेरा और कोई नहीं है, मेरा और कोई नहीं, मैं और किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, मेरे आप हो, आप हो, मैं हूं। पक्का विचार, पक्का पक्का पक्का सच्चा मुझे, पक्का बने में ढिलाई ना हो। भला हूं तो आपका, बुरा हूं तो आपका, अच्छा हूं तो आपका, मतलब आपका, कपूत हूं तो कपूत, सपूत हूं, जैसा हूं जैसा आपका, भगवान स्वीकार करेंगे, भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। मैं तो आपका हूं, आप मेरा, मेरा कोई नहीं है। पक्का विचार करो, पक्का। अरे भगवान कहते हैं ममई वंशो, और कौन कहता है बताओ? चौड़ा नहीं है ममई वंशो, ईश्वर अंश जी अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी, चेतन अमर शैल, क्या चाहिए बताओ? ईश्वर अंश क्या चाहिए? चाहिए चेतन होगा, चाहिए अमल होगा, चाहिए शासन होगा, चाहिए पांच पांच बातें, हमें कुछ चाहिए नहीं। आप मेरे इस वंश जीव अविनाशी, चेतन अमल शासन, हमारे को नहीं चाहिए। पक्का विचार कर दो, सच्ची बात है, मैं आप हूं, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा हो तो बताओ आप। साथ में मां चलेगा, बाप चलेगा, भाई चलेगा, लड़की चलेगा, पुत्र चलेगा, कोई साथ नहीं। ठाकुर के साथ रहेंगे, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से सब कहते हैं भगवान थे, आप कभी हृदय में है। साथ छोड़ते नहीं। नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, तैगुण जाओ साथ में, मृत्यु लोग जाओ साथ में। भगवान अपने तरफ छोड़ते ही नहीं। पुल बांधे जब भगवान ने कहा भाई ये तो आप लोगों ने बांधे है, महाराज आप ही के पास बांधे, तो भगवान ने एक पत्थर लिया छोड़ के डूब गया हो, मैं तो एक पत्थर पर्वत ले आप लोगों ने लिया, कि महाराज आप छोड़ दो मरवाई से आपने छोड़ दिया तो डूब ही दो, आप जो छोड़ देते हो भगवान छोड़ते नहीं। सर्वशिष्ठ हमारी संदिष्ट भगवान ही छोड़ते, भगवान अपने हैं, भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे, तुम्हें मान सकती भगवान जीव बोलते भगवान मेरे। सदानंद जी बोले कि दूध से आप ले लो, भगवान को मेरे लिए लो, वो चीज से ले लो, हमारी छोड़ दो भगवान, हमारे पास दिया जाए, तुम्हारा रुपया चलेगा रुपया रखो, कुटुंब चले कुछ रखो, घर सर घर रखो, आपको जो सर रखो भगवान हमारे, भगवान हमारे। एक घोड़े पर चल आप जा रहे मेरे गाँव, एक घोड़े पर घोड़ी पर चला हुआ चलेगा, तो ठाकुर जी मेरे को ही घोड़ा दे दो, खोजना उसे ठान दे दिया, घोड़े के बच्चा हो गया जितने वो पहुंची हुई क्या उठाओ से घोड़े उठाओगे क्या उल्टा समझ जाओ समझ उठा समझ गया, मैं तो मेरे चढ़ने ले जा रहा कौन घोड़े को भी मेरे पास घोड़े को दे दिया घोड़े चलिए मेरे पास बैद रहने उठाओ दे दिया उल्टा सब दे रहा हूँ उल्टा सब मैं तो बोले बहुत आश्चर्य करिए बड़ा मेरे भी घोड़ा दे दो अच्छा नहीं घोड़ा दे दे छोटा बच्चे उल्टा मैं तो मेरे चलने के लिए बोला चलने का एक घोड़ा बने ऐसे बैठते तो कही गए नहीं मास्टर नहीं बोले मेरे ठीक है सच्ची बात है आज का जन्म हो गया देखो बैठ नहीं उठा ऐसा में कोई कोई आदमी को उल्टा समझे माँ करो सासो करो सारे दुखता वहां गाना नहीं पे आगे मैंने को है तो मैं नहीं समझो या तो करे हो जाए जाने को नहीं मैं गुरु भाई और चलने वाली भाई हूँ तो मेरा दे दिया संसार ये बात आप जाते हैं धर्म दिया आप समझते नहीं धर्म दिया तो धनी आदमी सुखी नहीं है छोड़ते बनता नहीं और साथ रहना मुश्किल होती है छोड़ते बनता नहीं फंस जाता है साधु हो जाए तो उससे राज के कानून सुन करके क्यों शेर जी से कहा क्या कारण से शेर तुम धन मांगते थे अब देखो अरे अच्छे काम में खर्च कर दो शादी चलेगा तो अच्छे काम में खर्च कर दे थे बड़ो कुछ थे बस खर्च करता ठीक नहीं जाऊंगे असली असली तिजोरी असली ये बात पूरी समझ में कौन आएगा अरे गरीब आदमियों को देव तो ठीक है गाय भूखा मर रही है गाय देव पैसा तार पैसा सफल हो जाए तो पैसा दे दे मजा पैसा थार पर चल बैठा गोड़ो सर घोड़ तो मिल गया घोड़ तो नहीं बात है जो पैसे था मत रहेगा पैसे था पैसा ले पैसे सही बना शुरू में कर लो ठीक है फिर तो आप करते नहीं तो बड़ा तो देखो तो बड़ा तो दे नहीं उल्टा समझे रहा हूँ राम जी बात तो सुन ले समझ के उठा तो मांगे मास्टर ने मास्टर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आप थे तो धन मिल जाए दूसरा मन घुसते रहे अब खर्च छोड़ कर छोड़ सकते नहीं गायों की कृपा करो लाभ होकर आपकी आफत मिल जाए एक मैं जी जाए तो काम ठीक हो जाए दिल